Rose. Oh, reiner Widerspruch. Lust niemandes. Βρίσκομαι ισοσχωμένο στα σπλάχνα των ωραίων. Μοναχικός, σα φλέβα καθαρού μετάλλου. Χαμένος σε μια ανατέρμονη άβυσσο, μέσα σε νύχτα βαθιά δίχως ορίζοντα. Το παν έρχεται σε μένα, με σφίγγει και πετρώνει. Δεν ξέρω ακόμα να πονώ όπως θα έπρεπε. Και αυτή η μεγάλη νύχτα με φοβίζει. Αν όμως αυτή είναι η νύχτα σου, ας πέσει το βάρος της, ας με συνθλίψει. Ας είναι ολόκληρη η χέρα σου πάνω μου. Και ας χαθώ μέσα σου με μια κραυγή. Vergiss und lass uns jetzt nur dies erleben, wie die Sterne durch geklärten Nachthimmel dringen, wie der Mond die Gärten voll übersteigt. Wir fühlten längst schon, wie es spiegelnder wird im Dunkel, wie ein Schein entsteht, ein weißer Schatten in dem Glanz der Dunkelheit. Aber lass uns ganz hinübertreten, in die Welt hinein, die Monden ist. Όποιος δίνει μαρτυρία γίνεται μάρτυρας. Κάθε άνθρωπος που μαρτυρεί διαμελίζεται. Σχίζεται διπλά μέσα στη σάρκα και στο πνεύμα του. Πρώτα μέσα του, ανάμεσα στον εαυτό του ως κορυφαίο μάρτυρα της επάλξης της ύπαρξής του και στον εαυτό του ως αξιολύπητο άτομο του οποίου τη ζωή βιώνει στο πέρασμα των ημερών. Και ακόμη, επειδή άβυσσος χωρίζει την αλήθεια που μαρτυρεί ο ίδιος από τον κόσμο που αρνείται να δεχτεί τη μαρτυρία του. Αχ, μακάρι ένας άνθρωπος να είχε τη δύναμη να εκφράσει όλη τη φρενίτιδα και όλη τη φρίκη τους. Στη στιγμή θα υψωνώσουν. Πρώτη θύελα του κόσμου. Θα τις απόδιωχνες από μπροστά σου σαν σκόνη. Wie soll ich meine Seele halten, dass sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie hinheben über dich zu anderen Dingen? Gerne möchte ich sie bei irgendwas Verlorenem im Dunkel unterbringen. An einer fremden, stillen Stelle, die nicht weiter schwingt, wenn deine Tiefen schwingen. Zusammen wie ein Bogenstrich, der aus zwei Seiten eine Stimme zieht. Auf welches Instrument sind wir gespannt und welcher Geiger hält uns in der Hand? O süßes Lied! Was uns anrührt, dich und mich, nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich, der aus zwei Seiten eine Stimme zieht. Auf welches Instrument sind wir gespannt? Und welcher Geiger hält uns in der Hand? O süßes Lied! Auf welches Instrument sind wir gespannt? Und welcher Geiger hält uns in der Hand? O süßes Lied! Το μεγάλο κακό του πολιτισμού μας είναι περισσότερο έγκλημα ενάντια στο θάνατο παρά έγκλημα ενάντια στη ζωή. Ανέκαθεν βέβαια, η εμφάνιση του θανάτου υπήρξε φοβερή. Δεν ρίχνει τον άνθρωπο με τα μούτρα στη γη, μα από αυτόν τον τρισάγιο φόβο, αυτόν τον τρόμο της προέλευσης που είναι γένεση, οι σημερινοί έχουν ξεχάσει τα πάντα και δεν μένει παρά μια δυσφορία χωρίς όνομα. Ο θάνατος θα έχανε την τετριμένη αποκριστικότητά του αν ο άνθρωπος τον είχε συλλογιστεί έστω μία φορά στη ζωή του. Έτσι δεν θα πέφτε πάνω του σαν λιθάρι, ανόητα. Ο άνθρωπος πρέπει να αποδέχεται από τα πριν το θάνατό του, να τον βιώνει μέσα του με αγάπη. Είναι για αυτόν που τα νέα κορίτσια ανθίζουν και τα παιδιά ονειρεύονται να μεγαλώσουν και οι έφηβοι εκμυστηρεύονται στις γυναίκες μια αγωνία που κανείς άλλος δεν καλωσορίζει. Είναι για αυτόν που διαρκούν όλα τα πράγματα. Αιώνια. Ακόμη και αν ο χρόνος έσβησε την ανάμνηση. Και οποιοδήποτε στη ζωή του πολεμά να δημιουργήσει, κλείνει μέσα του τούτο τον καρπό ενός σύμπαντος που άλλοτε τον δροσίζει και άλλοτε τον ζεσταίνει. Nächte sind nicht für die Menge gemacht. Von deinem Nachbar trennt dich die Nacht und du sollst ihn nicht suchen. Trotzdem. Und machst du nachts deine Stube Licht, um Menschen zu schauen ins Angesicht, so musst du bedenken, wem. Menschen sind furchtbar vom Licht entstellt, das von ihren Gesichtern träumt. Und haben sie nachts sich zusammengesellt, so schaust du eine wankende Welt durcheinander gehäuft. Menschen bei Nacht. Menschen bei Nacht. Auf ihren Stirnen hat gelber Schein alle Gedanken verdrängt. In ihren Blicken flackert der Wein. An ihren Händen hängt die schwere Gebärde, mit der sie sich bei ihren Gesprächen verstehen. Und dabei sagen sie ich und meinen irgendwen. Σε αυτόν τον εξευτελισμένο κόσμο, όπου μόνο ο θάνατος της σειράς είναι νόμιμος, ίσως να ήταν χρήσιμο να ακουστεί ξανά η φωνή του μοναχικού, που είχε τέτοια απέχθεια για το ανώνυμο χτύπημα του θανάτου, που την ίστατη ώρα, στη θανατική κλίνη, δεν έπαβε να επαναλαμβάνει αυτό που επανειλημμένα είχε εκφράσει στο έργο του. «Δεν θέλω να πεθάνω με τον μικρό θάνατο, θέλω το δικό μου θάνατο». Μην είμαι άραγε πλανεμένος από την αλαζονία. Τα δέντρα μην αξίζουν περισσότερο από μας. Μην ήμασταν εμείς μονάχα σαν γυναίκες που τόσο δόθηκαν στην ειδονή. Έχουμε εκπορνευθεί ως την αιωνιότητα και γεννάμε σε ένα κρεβάτι πόνου τον ψευδοκαρπό του θανάτου μας. Der Panther im Jardin des Plantes. Paris. Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Αυτό το πλάσμα που έχει χάσει το νόημα της ζωής, αδιανό απ' όλα, ανίκανο πια να κατέχεται, θα ήθελε να κατέχει τον κόσμο. Μα το κακό δεν σταματά εδώ. Προτού να κατέχει τον κόσμο ο άνθρωπος, θέλει να κατέχει τους ομοίους του. Η ανάγκη του ανθρώπου να έχει, να σε τι έγκυται η μεγάλη βλαστήμια, ο μεγάλος φετερισμός. Ο άνθρωπος έχει εκτραπεί. Έχει χάσει το κέντρο του. Δεν γνωρίζει πια ότι αυτό που φυλάσσει και χαϊδεύει μόνο τον εγωκεντρισμό του, αυτό που λέει εγώ μέσα του, είναι στην πραγματικότητα μακριά από την αληθινή γνήσια ύπαρξη που θα μπορούσε ο ίδιος να γίνει. Η φιλαυτία του είναι εχθρός όλων όσων είναι ουσιαστικά δικά του. Οι μεγάλες πόλεις δεν έχουν τίποτα το αληθινό. Διαστρέφουν τη μέρα και τη νύχτα και την ελπίδα του παιδιού, τη ζωή, ακόμη και των ζώων. Και η σιωπή τους, κι αυτή ψεύδεται, και το βοητό τους εξαπατά. Τίποτα δεν τη συνδέει πια με την απέραντη κίνηση που αένα αστρέφεται γύρω από το κέντρο, που είσαι εσύ. Thank you. singen, bei jemandem sitzen und sein. Ich möchte dich lieben und klein singen und begleiten, Schlaf aus und Schlaf ein. Ich möchte der Einzige sein im Haus, der wüsste, die Nacht war kalt. Und möchte horchen herein und hinaus, in dich, in die Welt, in den Wald. In den Wald. Die Uhren rufen sich schlagend an und man sieht der Zeit auf den Grund. Und unten geht noch ein fremder Mann und stört einen fremden Hund. Dahinter wird Stille. Ich habe groß die Augen auf dich gelegt und sie halten dich sanft und lassen dich los, wenn ein Ding sich im Dunkel bewegt. Λαμπρότητα δεν είναι η αντανάκλαση του φωτός. Και η μεγαλοπρέπεια μπόρεσε σε άλλους καιρούς να μεγαλύνει την εκδήλωση του σήματος κόσμου, να εμνήσει τη δόξα της. Όμως για να υπάρξει και πάλι αληθινός πλούτος, θα πρέπει ο εξωτερικός κόσμος να μπορεί να είναι πιστός καθρέφτης του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου. Δηλαδή κάτι που είναι πια αδύνατον, κάτι που είναι έξω από τους καιρούς μας. Το μόνο που μένει από όλα αυτά είναι πως ζούμε στην πιο φτωχή εποχή του κόσμου και στην πιο σκοτεινή μάλιστα. Ποτέ άλλοτε δεν βάρινε πάνω στη γη μια τόσο κατάμαυρη νύχτα. Πού είναι λοιπόν εκείνος που θα ήξερε να αντλήσει τη δύναμή του από τη μεγάλη ένδια, πέρα από τον καιρό και από κάθε κατοχή, εκείνος που θα τολμούσε να ξεντηθεί στη δημόσια πλατεία και να προχωρήσει γυμνός αψηφώντας τον επίσκοπο? Πού είναι εκείνος που αγαπούσε από όλους πιο πολύ, ο ξυπόλυτος αδελφός των ζώων του αγρού, που ήξερε να βλέπει την αιωνιότητα στο κάθε τι? Er wusste nur vom Tod, was alle wissen. Dass uns nimmt und in das Stumme stößt. Η Μάρα Καλούδη διάβασε μέρη από το βιβλίο «Της φτώχειας και του θανάτου» του Ράινερ Μαρία Ρίλκε. Επίσης, διαβάστηκαν αποσπάσματα από τον πρόλογο του Άρθουρ Αντάμοφ για το βιβλίο «Της φτώχειας και του θανάτου» σε μετάφραση της Βασιλικής Παπαγεωργίου. Ακούστηκαν μελοποιημένα ποίηματα του Ράινερ Μαρία Ρίλκε από τους Σόνερ και Φλίερ, με τη συμμετοχή των καλλιτεχνών Νίνα Χάγκιν, Φρίντριχ Βονδούν, Ρούντολφ Μονσχάμερ, Ότο Σάντερ, Μπεν Μπέκερ, Ξαβιέ Ναϊντού και Κρίστιαν Πό. Er ließ die anderen reden und glaubte nicht und nannte jenes Land das Gutgelegene, das immer Süße und tastete es ab für ihre Füße. Η αληθινή πραγματικότητα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Τρίτο πρόγραμμα.